Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını anlatan ilim dalına siyer diyoruz. Siyer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı doğumundan ölümüne kadar olan hayatının anlatıldığı ilmin bütününe verilen bir isimdir. Sîret-i Nebi daha güzel bir ifade. Peygamber hayatı demek Sîret-i Nebi. Biz siyer ilmini ciddi bir şekilde öğrenmeli miyiz? Elbette öğrenmeliyiz. Ancak siyer ilmi sadece bir biyografi ve sadece bir tanıma niteliğinde olduğu zaman belki de vakit geçirmeye bile değmez nitelik taşır. Bu sebeple siyer ilmini hadis ilmi gibi okumayı becerebilirsek çok daha farklı bir noktaya geliriz. Yaşadığımız topraklarda çok eski dönemden beri okullarda siyer dersi olmasında sakınca görülmemiştir. Çünkü Konfüçyüs denen adamın hayatı ile ilgili bir makale bir sınıfta okunduğunda da sakıncalı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının anlatıldığı bir kitabın okunmasında da sakınca görülmemiş. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsıyla kimsenin bir derdi yok. Şeriatıyla herkesin derdi var. Ya da çok kimselerin derdi var. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını ve şeriatını beraber ele aldığımız zaman Allah'ın razı olacağı noktaya gelebiliriz. O zaman biz bu yaşadığımız asırda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermeyi murad ettiği şeyi almış oluruz. Aksi takdirde bir kavanozdaki balı elde etmek için kavanozu dışarıdan yalar gibi Mekke'den Medine'ye hicret etti. Şu yılda doğdu deriz. Pazartesi doğdu ama 12'sinde mi doğdu, 7'sinde mi doğdu diye tartışır dururuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rehberimizdir. İman ettiğimiz peygamberimizdir, kurtarıcımızdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ruhu veren, ona rehberlik, kurtarıcılık ve şeriatımızın başı olma kimliğini veren siret bilgisi çok değerli. Bu sebeple çok farklı zamanlarda tuttuğum notları böyle siyere ait notlar olarak zikredeyim istedim. Bir siyer bilmeni, ilmini baştan sona anlatmıyorum. Öyle bir niyetim yok. Ama siyer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenme ilmi ile alakalı olarak zihnimde oluşan farklılıkları, gördüğüm siyer yarışmaları, siyer okumalarındaki eksiklikleri telafi edeceğini umduğum notlar bunlar. İnşallah şefaatine ermemize vesile olur, şeriatını yaşamamıza katkısı olur. Şeriatını tanımadığımız ve yaşama heyecanımızın yükselmediği hiçbir siret, siyer ilmi bir değer taşımıyordur. Hiçbiri ama. Çünkü Ebu Cehil ve Ebu Leheb bizim bildiğimizden 1000 kat daha iyi biliyordu siyeri. Gözünün önündeydi çünkü. Biz şu gün doğdu mu, şu akşam mı doğdu, sabah mı doğdu diyoruz. Ebu Leheb, Kur'an'ı lanetlediği adam, o saat oradaydı. Hizmetçisini göndermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna hizmet etsin diye. Yaşadı, siyeri yaşadı o. Bizimki kitaplardan okumadı. Ama yeri nerede şimdi? Cehennemin dibinde. Siyer, ibadeti diye bir ibadet yok. Siyerden tanıdığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yol almak var. İnşallah Teala bu zaviyeden bakmamızın bereketini görürüz günlük hayatımızda diye umuyorum, Rabbimden niyaz ediyorum. Madde madde zikredeyim, anlaşılması kolay olsun. Birinci maddemiz, biz siret ilmi, siyer ilmi hangisini telaffuz ediyorsak, önümüzde kitaplarla duruyor. Bir iddiaya gerek yok. 1400 sene önce, 2000 sene önce veya 1000 sene önce, insanlık tarihi içerisinde, bir insanın hayatıyla ilgili en ayrıntılı yazılmış dokümandır siret bilgisi. Hiçbir peygamberin hayatıyla alakalı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti kadar yazılmış bilgi yoktur. Ciltler dolusu kitap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılmıştır. Dolayısıyla, siret ilmi dediğimiz zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatıyla ilgili ilimi konuştuğumuz zaman biz, varsayımlar, tahminler, filan kalıntıda bulunan şeylerden ortaya çıkan sonuçlar gibi bilgiler okumuyoruz. Gözleriyle görenlerin anlattığı şeyleri okuyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sireti bir insan hakkında yazılmış en ayrıntılı bilgilerden oluşuyor. Bu bir farktır. Bu ilmi bir değerdir. İki, not not zikredelim. Hem mülahazamız kolay anlaşılsın, hem de başlıklandırmamız kolay olsun. Biz Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Elhamdülillah. Kur'ansız bir hayat düşünülemez bizim için. Kur'an'ı anlamadıkça da biz İslam'ımızı Allah'ın emrettiği gibi yaşayamayız. Kur'an'ı anlamamız için Arapça kadar, yani Arapça bilmek kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin siretini bilmek de gerekiyor. Onun sireti olmadan, yani hayatına ait bilgimiz olmadan, Bedir'i anlayamayız, Uhud'u anlayamayız, cihadı anlayamayız, aileyi anlayamayız, ibadeti anlayamayız, Allah korkusunu anlayamayız. Örneksiz, sadece yazıya dökülmüş bir kitaba dönüşür Kur'an. Kur'an'ın tartışmasız en güzel örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kendisi Kur'an ne diyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'ta sizin için güzel bir örnek vardır diyor. O örnek nedir? Siret-i Nebi'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait siyerdir. Dolayısıyla biz siyer ilmine bakarken, her ne kadar evlendi, hicret etti, şu oldu diyor ise de, Hudeybiye'de şu oldu, Mekke'nin fethi şöyle oldu, Tebuk gazvesine filan yerde gitti diyorsak da, neticede bu söylediğimiz şeyler, Kur'an'ın uygulanmış şekilleridir. Dolayısıyla biz Kur'an'ımızla hangi oranda ve çapta bağlantı kuruyorsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da o çapta bizi ilgilendiriyordur. O oranda bizi ilgilendiriyordur. Hatta bir nokta daha ileri gidiyoruz. Kur'an'ı anlamak için siret gereklidir derken bir nokta daha ileri gidiyoruz. Bu dünya hayatını anlamanın da en kolay formüllerinden biri, dünyaya ve alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siretini anlamaktır. Bir sonraki maddelerde zikredeceğiz. Onun siretini anlamak, Kur'an'ı kolay anlamaya yardım ettiği gibi, Allah'ın en çok sevdiği ve bu dünyaya rahmet olarak gönderdiği peygamberinin yaşadığı hayatı anlamak da hayatı anlamaktır aynı zamanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bizim gibi bir insan, bizim gibi bir anadan doğmuş, bizim gibi mezara konmuş, bizim gibi sırattan geçip cennete geçecek şeklinde ortak paydalarımız açısından ele aldığımızda, bırak Kur'an-ı Kerim'i, hayatı anlamak bile onu anlamaya tıkanıp kalıyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yaşadığı hayat itibariyle, yani sireti itibariyle anlayamazsak, Müslümanların arasında bile intihar eden bulabiliriz. Kur'an okuduğu halde bile insanlar intihar edecek duruma gelebilirler. Hayata bir anlam yükleyemeyebilirler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ders niteliğinde, Kur'an-ı Kerim'in önümüze koyduğu mübarek bir hayat olarak algılandığı zaman, Allah'ın izniyle hayat kolaylaşır. Onun ulvi kimliği, Miraç görmüş kimliği ve Medine'de, Mekke'de, Tebuk'te, Taif'te yaşadığı hayatı, amcasıyla beraber gittiği Şam sokaklarındaki yürüyüşü, düşünen, gören, anlayan insan mantığıyla ele aldığında, hayatı kolaylaştırır. Hayata şekil verir. Sadece yetimliği değil söz konusu olan, kendisine iman etmeyen bir amca ile yaşamaya mecbur olduğu hayat mesela ciddi bir örnektir. Üçüncü notumuz siyer dünyası ile ilgili olarak, bu dünyada biz bireyleriz. Sonra topluluklar oluyoruz ve o toplulukları yöneten devletler oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i fert olarak buluyoruz. Bir insan, birey neticede. Ve siyer ilminde onu birey olarak inceliyoruz. Kureyş diye bir topluluk oluşum içerisinde Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak görüyoruz. Ve evleniyor. Evlilik ilişkileri kuruyor. Orada görüyoruz. Medine-i Münevvere'de devlet içinde ve devletin başında biri olarak görüyoruz. Siret-i Nebi'yi bir insanın bu hayatta, sosyal hayatta bulunabileceği üç konum olan birey, topluluk ve siyaset anlamında devlet, bu üç konumun üçünde de görüyoruz. Dolayısıyla Siret-i Nebi'yi makul bir şekilde incelediğimiz zaman ya da hikaye ötesine taşımayı becerebildiğimiz zaman Siret-i Nebi'yi çok rahat bir şekilde birey, toplum ve devlet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alnından okunuyor. Biz de birey olarak bu hayatı nasıl yaşayabileceğimizi, ailemizden, köyümüzden, kabilemizden, yöremize kadar, etnik kimliğimize kadar hayatın sosyal boyutunu nasıl yaşayabileceğimizi, siyasi bir mekanizma olarak devletin başında veya içinde bulunduğumuz zaman ne gerektiğini ve devlet oluşumu için nasıl bir çalışma gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Eğer siyer ilmi çocuklarımıza öğrettiğimiz bir ilim olarak kalırsa bunlar yok tabii. Biz Mekke'de kafirler eziyet ettiği için, canını kurtarmak için Medine'ye göçtü diyorsak eğer, siyer kitapları yakılmalıdır o zaman. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep birey olarak bize anlatıyor. Hayır, toplum içinde bir peygamber var. Sonra toplumu üstten idare edecek devlete talip bir peygamber var. Devlete talip olduğu ve devletin başında olduğu gün ne dedi? Benden önceki bütün peygamberlerin başlattığı süreci tamamlamış oldum ben dedi. Çünkü kendisinden önce hiçbir peygamber, Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam'ın kısa süresi hariç, tam anlamıyla bir devlet sistemi oluşturamadılar. Dolayısıyla bu oluşturulmuş, yani artık yerleşmiş ümmetinin sabit bir devleti var. O devlet din üzerine yürütülüyor. Bu sistemi oluşturmasını ben ahlakı da dini de tamamladım manasında ben eski, benden önceki peygamberlerin gönderildiği dünyada çatıyı oluşturdum diyor. Onlar yapıyı hazırladılar, ben çatıyı oluşturdum buyuruyor. Bugünkü ifadelerle zikrediyorum. Üçüncü maddede söylemiş oluyoruz ki, Siret-i Nebi okumak, Allah'ın bize örnek gösterdiği, onun gibi olursanız, üsve-i hasene, güzel örnek olursanız, Allah'ın rızasını kazanırsınız, cenneti kazanırsınız dediği peygamberimizi, birey olarak, Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak tanırız. Toplum içinde biri, Kureyş'in delikanlısı Muhammed olarak tanırız. Devlette tanırız, Medine-i Münevvere'de devlet olmuş, devlet olarak dinini uygulamış, yaşamış bir insan olarak tanırız. Bu da üçüncü nokta. Siret-i Nebi'den alacağımız notlardan dördüncüsü ve çok önemlisi bilhassa bu zamanda, Siret-i Nebi gerçek anlamda okunup anlaşıldığında sekülerizm kökleriyle beraber kurumuş olur. Sekülerizmi zihinlerden imha etmeyen bir siret bilgisi faydalı değildir demiyorum, tuzaktır diyorum. Bu tuzak kelimesini de bilerek, hissederek ve kastederek söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ve ahiretimizin kurtarılması için gönderilmişken, o bizim dünyamızı da ahiretimizi de oyalanmamıza yarayacak sadece, oyalanma sonucu getirecek şeylerle meşgul etmiş oluruz. Onun sireti sayesinde, sireti sebebiyle. Çünkü sana bu diyarın güzel kızlarını verelim, sus. Yönetimde pay verelim, sus. Ne istiyorsan o olsun, sus denen birisi. Bir elime güneşi, öbür elime ayı verseniz de susmam dediğinde, istediği şey teklif edilen sekülerist anlayış değildi. Dokunma putlarımıza, dokunmayalım sanadan dolayı ona böyle söylenmişti. Siret-i Nebi içindeki bütün yatırımlarıyla madde madde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan veda hutbesini okuduğu güne kadar incelendiğinde, bireyden devlete doğru yürüyüşü görüldüğünde, sadece Allah, gerisi yok. Allah var, gerisi yok. Ben de onun kuluyum İdrakini binlerce kere söylediği bir sirette, Allah sadece şurada bulunsun, buraya karışmasın diyen sekülerizmin esamesinin olmadığı, onun kazınması için bu siretin yaşandığı ortaya çıkar. Eğer tevhid kelimesinden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken ortaya çıkardığımız tevhid kelimesinden sadece Allah var ve sadece Allah'ın sözü var, gerisi yok anlamı çıkıyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlamı çıkarmak için 63 yıllık bir hayat yaşadıysa, siret de bize bunu öğretiyorsa, o zaman Siret-i Nebi öğrenmiş bir mümin sekülerist ebediyen olamaz. Aksi takdirde ne okuyorsun, ne anlıyorsun, ne anladın sorularının cevabı olmaz bu dünyada. 63 yıl bu fani dünyada kalmış, bu 63 yılın tamamını Allah'ı tevhid etmeye ayırmış. Ve önceki milletler içerisinde dağlara çekilip bunu yapanların yaptığının yanlış olduğunu söylemiş. Dağa çekilmek yok, şehirde bunu yapacağız demiş. Şehire yerleşeceğiz ve şehirde bu insanlığın tevhidini sağlayacağız demiş. Yani insanlık sadece Allah diyecek. Sadece Allah'ın sözü var, başka bir söz karışamaz. Bunu bize vermeyen herhangi bir siret bilgisi tuzaktır. Tam aksine, eğer siret insanların haram işleyecekleri zaman, Allah'a karşı kabahat işleyecekleri zaman sığınacakları bir şey gibi gösterilmeye kalkılırsa, Allah'tan başkasına kulluk olmaz diyen bir peygamberin 63 yıllık hayatında humanizme ait, yani insanı putlaştırma, insanın kendisini ve kendisi gibi bir insanı yüceltmesi anlamında güya örnekler çıkarılacaksa, siret bilgisi tuzak olur o zaman. Tıpkı ne gibi olur? Ben cinciyim, hastayı iyi ediyorum, sana Kur'an'dan sureler okuyorum diye insanları kandıran ve aslında da hiçbir şey yapmayan, hastayı daha fena belki de hasta olarak bırakan anlayış olur bu anlayış. Tuzak yani. Tuzak niteliğinde söylüyorum. Beşinci notumuz siretle ilgili. Biz Siret-i Nebi okurken sirette üç noktayı muhakkak görmek zorundayız. Bir, siretini okuduğumuz, yani siret ne diyorduk? Biyografisine diyorduk. Hayat hikayesine. Doğumundan ölümüne kadar olan süreciyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Siretini okuduğumuz bu insan, Allah-u Teala'nın peygamberlikle şereflendirdiği bir insandır. Bu insan peygamberlikle şereflendiği için de düşmanları açısından bile hayatı %100 açıktır ve ortadadır. Gizli, saklı bir boyut yoktur hayatında. Bir gün birden çıktı geldi gibi değildir. Mesela beklenen bir müjdeci, şu boyutları ile aranan biri şeklinde değildir. Babası, dedesi, sülalesi, herkesin gözü önünde bilinen biridir. Adem aleyhisselama kadar, babalarının ve annelerinin, yani Adem aleyhisselama kadar gittiğimizde Abdullah ve Amine'den, Efendimizin babası ve annesinden aleyhissalatü vesselam, Adem Aleyhisselam'a kadar gittiğimizde kafirler var soyunda. Ama iffet açısından sorunlu tek bir baba ve anne yok. Adem Aleyhisselam'a kadar soyu biliniyor. Belki o günler İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan soyu sadece biliniyordu. Yani Kureyş'te bir kültürdü bu. Kim kimin çocuğudur bilme. Aba ecdadını biliyorlardı ama kendisi geldi. Adem Aleyhisselam'a kadar olan soyunun iffeti üzerine teminat verdi. Odaklı bir nokta bu, beşinci noktamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle şereflenmiş bir şahsiyettir. O şahsiyeti %100 açık bilinen bir şahsiyettir. Peygamberlikten sonra parlamış bir isim değildir. Bu çok önemli bir nokta. Peygamberliğe kadar meçhuldü, peygamberliğinden sonra parlamış bir şahsiyet değildir. Peygamberliğinden öncesi de belliydi, peygamberliğinden sonrası da belliydi. Çok özel günlük, kendi şahsi hayatı dışında her şeyi göz önündeydi. Ve üçüncü noktası da, hayatın tamamında ayağı, eli, gözü, kulağı bulunan birisidir. Bu yüzden amcasıyla Şam sokaklarında dolaşması önemli diyoruz. Mekke Vadisi'nde koyun beklemesi, deve beklemesi önemli diyoruz. Evlenmesi, çok evlilik yapması önemli diyoruz. Ticaret yapmış olması önemli diyoruz. Gezilere çıkmış olması önemli diyoruz. Hayata fil dişi kulelerden bakan bir peygamber değil, hayatın içinde herkes gibi, peygamberlikten önce ve peygamberlikten sonra herkes gibi yaşayan birisi ve bu herkes gibiliği göz önünde. Bunun içinde peygamber olarak şereflendirmiş ya da daha açık bir ifadeyle peygamberlikle şereflendirildiği için, şereflendirileceği için herkesin gözü önünde bir şahsiyet ve her tarafında hayatın bulunan bir insanlık yaşamış peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu notumuz bizi nereye götürüyor? Çok önemli. Bu kalbimde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği, bana getirdiği şeriatı, bana vaat ettiği cenneti, beni ürküttüğü cehennemi, bana emrettiği şeyler, bana yasakladığı şeyler, hiçbir noktada benim için masa başında hazırlanmış olma ihtimali taşımıyor. Çünkü kendisi masa başında değil. Gizli görüşmeleri yok. Özel toplantıları yok. Peygamberlik öncesinde de yok, peygamberlik sonrasında da yok. Ve bunu düşmanları da kabul ediyor. Onu düşmanları hiçbir zaman gizli odakların adamı olmakla itham edemediler. Birileri çıktı dedi, Muhammed bunları başkasından öğrenmiştir dedi. Ama sonra kendi de inanmadı buna. Bu 3 ay bir yerde gizli kalmadı ki. Oradaki toplantılara katıldı diyeceksin. Mümin insan bir yaz gününde sahilde oturup suların dalgalanmasını seyrederken ne kadar gerçek bir şeyi seyrettiğini idrak ettiği haleti ruhiyesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size getirdiğim dediği şeriatı, dini, ahiret haberlerini de o şekilde dinler. Ebu Bekir radıyallahu anh böyle baktı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh onun çocukluğundan beri yaklaşık olarak yanı başındaydı. Ondan 3-4 yaş küçük bir genç arkadaş olarak onun hayatında kapalı tek bir nokta bilmiyordu. Evet, peygamberliğinden önce belli zamanlar Hıra Dağı'na çıkıyordu, kapalı bir yer değil. Hanımı gidip Hıra mağarasında yiyeceğini veriyor, ondan haberler, Muhammed nerede dendiğinde Hıra'da, inzivada deniyordu. Kapalı bir derdi yok. İnsanların gözünden gizli bir toplantıya katılmamış, sadece Cebrail aleyhisselam ile olan bağlantısını insanlar karşıdaki melek olduğu için görememişler. Zaten onun bu herkese açık ve hayatın her bölümünde var olan kimliğinden dolayı onu herkes tanıyordu zaten. Cebrail aleyhisselam ile bağlantısını hiçbir şekilde kimse inkar edemedi. Konulara itiraz ettiler. Konulara itiraz, yani şu keyfinizi bozacağım, şunu yapmayacaksınız, şu ağır işi yapacaksınız dediğinden dolayı itiraz ettiler. Yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize Cebrail diye bir yalan uydurur demediler. Diyemezlerdi de zaten. Çünkü bir insan 40 yaşına kadar verdiği güveni 40 günde bozmaz. Bu da beşinci notumuz. Sîret-i Nebî'nin bizi getireceği bu açık noktalardan birine ait beşinci notum. Altıncı notumuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soyu güçlü ama yetim ve fakir. Sadece zengin bir kadınla evlenince sıcak çorba görmeye başlamış. Deyim anlaşılsın diye söylüyorum. Çorba kavramı Türklere ait ya da Orta Doğu'da olmayan bir kavram olarak bize ait. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de çorba türü bir kültür yok. Hala yok. Orta Doğu'da hala öyle bir kültür yok. Biz çorba görmek, sıcak çorba görmeyi, yani iyi bir sofra görme anlamında kullanıyoruz. Onun için söylüyorum. Sîret-i Nebî'yi incelerken biz, soyu güçlü ama fakir ve yetim fakat saygın bir genç, evlendikten sonra sıcak çorba görecek çapta fakir üstelik, sosyal ağırlığı olan bir şahsiyet, fakat bütün toplumu karşısına almayı gerektirecek ağır bir dava ile ortaya çıkıyor. Aileye müdahale ediyor. Böyle olmaz aile diyor. Ticarete müdahale ediyor. Yemeğe içmeye müdahale ediyor. Dış ilişkilere müdahale ediyor. İbadet istiyor. Boyun büküklüğü istiyor. Hakimiyetin tamamının Allah'a ait olmasını istiyor. Ve bunu 10 saniye içinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek yapacaksın diyor. İşin zorluğu da burada zaten. Sen bugün bize kayıt ol, 10 yıl içinde de bu dönüşümü sağla diye taksit yapmıyor. Şurada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun ve her şey değişiyor diyor. Nitekim Ebu Talip amcası uzun bir taksitlendirme yapsaydı belki hizaya gelecekti. Uzun bir taksitlendirme, burada La ilahe illallah diyeceksin amca dedi. Muhammedur Resulullah diyeceksin dedi. Böyle güçlü bir dönüşüm, yanlışlığında kökleşmiş bir topluma uygulamaya çalışıyor. Ve bu toplum da esasen bir kurtarıcı aramıyor. Onun muhatap olduğu Kureyş, bir kurtarıcı aramıyorlardı. Yani bir lider gelse de, bu lider bize doğruları gösterse diye bir anlayış yoktu. Böyle bir iddiaları yoktu. Aynı anlayış Medine'de yaşayan Yahudilerde vardı ama. Yahudiler, bir peygamber gelecek, o peygamber bizi bütün Arap dünyasının hakimi yapacak, dünyaya hakim olacağız diye inanıyorlardı. Dolayısıyla Yesrib'de çıksaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu bekleyenlerin arasında bulunmuş olacaktı. Mekke'de çıkınca onun çıkışına %100 düşman olacak bir grubun içinde çıktı. Bu onun işinin kat kat zor olması anlamına geliyor. Ama biz 6. noktada diyoruz ki, buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 63 yıllık hayatında, daraltıldığında 23 yıllık nübüvvet hayatında bir insanın insani çalışmalarla, elle, ayakla, dille, gayret ederek ne kadar yüksek başarılar elde edebileceğinin örneği sirettir diyoruz. Yetim doğuyor. Kendisini %100 horlayanların bulunduğu bir toplumda yaşıyor. Alkolden, zinadan, hırsızlıktan vesaireye kadar bütün çirkinlikleri kanunlaştırmış bir toplumda bulunuyor. Zulmün suç olmadığı bir toplumda yaşıyor. Ve karşı olman gereken %100 zıt bir sistemi tavsiye ediyorsun sen. Bu sistemi kabul etmeyenleri de ebedi cehennemle tehdit ediyorsun. Büyük bir direnç, büyük bir sürtüşme başlıyor. Kendi kızını ve damadını hicrete göndermek zorunda kalıyorsun. Senin dininden olmayan birilerine sığınmacı gönderiyorsun. Sana inananları. Habeşistan hicreti bu demek değil mi? Ve sonunda sana bunların yapıldığı, o direncin gösterildiği şehre giriyorsun. Oranın lideri oluyorsun. Ve herkes senin önünde Allah'a secdeye kapanıyor. Putla doldurdukları Kabe'yi aşk ve heyecanla dolduruyorsun sen. Putları temizliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 63 yıllık hayatı bir 63 yıla insan olarak neler sıkıştırılabileceğinin örneğini gösteriyor. Asla şöyle bir itirazı kabul etmiyoruz. Ona Allah yardım etti. Allah o ve ashabının gösterdiği eylemleri sonuçlandırdı nusrati ile. İn tansurullâhe yansurküm. Siz çalışır yaparsanız yardım ederim diye ayet indirdi Allah. Dolayısıyla melekler, umumi bakış itibariyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir dönemden alıp öbür döneme ışınlamadılar. O ve ona vefa gösteren Ebu Bekirleri, sahabisi, radıyallahu anhüm cemiyan, çalıştılar insan olarak, Allah melekleriyle destek verdi. Sahabi, ensar, atını denize sür, arkandayız ya Resulallah. Musa'ya denen sözü biz sana söylemeyiz, merak etme. Dedikten sonra 3000 melek gelip Bedir'de yardım etti. Zaten o ensarın, Allah onlardan razı olsun, o günkü sözü, o melekler gibi bir şeydi. Manevi destek ve psikolojisi açısından. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çalışmanın %100 örneğidir. Bu başarı bir, fakirlikle mücadele etti. Fakirlik onu sindirmedi. Aç kaldığı halde, ağaç kabuğunu yemek yapmak zorunda kaldığı halde, midesine taş bağladığı sabit hadislerle önümüzde duruyor. Yani bir tarihi bilgi olarak değil, yani mide iyice çekilmiş, kamburun çıkıyor, yan duruyorsun mide çekildiği için, yukarıdan omuzların aşağıya çöküyor, dik dursun diye payanda olarak taş parçaları koyuyorsun midene. Şimdi de biz yemekten böbrekleri taş dolmuş adam olduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikle mücadele etti. 63 yıla sığdırdığı hayatına bakıyoruz. Sosyal yapıyı %100 değiştirdi. Yeme içme tarzından, evlilikler boşanmalar tarzından, erkek kadın ilişkileri, baba anne ilişkileri, baba çocuk ilişkileri vesaire, bütün bunlar açısından ticaret, sosyal hayatı değiştirdi Ve bu arada devlet kurdu. Devleti adına mektuplar gönderdi. Son veda konuşmasını yaptığı zaman, bütün dünyayı avuçlarının içinde gören ve bu görüşünün sabit olacağını ispat eden bir lider olarak konuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Siret-i Nebi, fakir doğdu. Dedesi ağladı, torunum şimdi ne olacak dedi. Annesini Ebba'ya ziyarete giderken, anacığım dedi, diye matem tutmak için öğrenilen bir ilim dalı ise tuzaktır. 63 yıla kainatı değiştirecek imzayı atan mücadelenin süreci sıkıştırılabilir. Fakirlikle, sosyal değişimle, ahlaksızlıkla, ibadetle, cihatla, hangi pencereden bakıyorsak bakalım, 63 yıl bir insan için çok şeylerin yapılabileceği dönemdir. Ona melek yardım etti diye itiraza da karşı çıkıyoruz. Ona melek yardım ettiyse 63 bin senelik işler yaptı da melek normalin 63 bin katı belki daha çok olan süreçte yardım etti ona. O gördüğü meleği görünce gökler kafasına düştü zannetti ama o korkuyu kimse hatırlamıyor. Dolayısıyla siret ilmi bir çocuğa aşılandığında o çocuğa matem tutturmak, canım peygamberim, cici peygamberim diye laleler, zambaklar vesaireler, güller vermek sireti tuzağa dönüştürmektir. Elbette. Yetim büyümesi çocuklar için bir duygusallıktır, yetim çocuklar için tesellidir. O boyutunu da alıyoruz zaten. Ama bir insanın hayata atacağı imzadaki başarı oranı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretinde vardır. Tembel bir milletin tembelliğini gidermedeki mücadelesi, birbiriyle asırlardır savaşan kabilelerin onun hakemliğinde can kardeşi haline dönüşmesi, canlar gibi birbirlerinin uğruna canlar feda edecek kardeşlere dönüşmesi, şeytanın binlerce yıllık ürettiği ve geliştirdiği projesi, mikroplarına karşı bu dönüşümü 63 yıla sığdırması, bir gün bıktım, usandım demeden bu dünyadan gitmiş olması, onu ağlatacak sahneler olduğu halde, 6 tane çocuğunu, kaç tane torununu kendi eliyle mezara koymuş bir yürek taşıdığı halde, usandım, yoruldum demeyişi, herkes gibi hastalandığı halde çökmemesi, ibadetten usanmaması, her halükarda, ne dedik bir önceki maddede, hayatın bütün alanlarında apaçık bir hayat yaşadı dedik. O apaçık sahneyi yüzlerce rivayetle önümüzde görüyoruz. Bu bilgi bolluğu içerisinde biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 63 yıla bir insan neler sıkıştırabilir dini görüyoruz. Elbette onun gibi yeni bir din getirecek, Bizans imparatoruna mektup gönderecek, Mısır kralına mektup gönderecek bir süreçte değiliz. Onun görevinin ağırlığına rağmen bunu başardı. Bizim görevimiz 63 yıl içinde Allah diyen bir aile kurmaktır. 20 tane insanı Kur'an'la buluşturmaktır. Sabah namazı kaçırmamış bir aile olmaktır. Bizim görevimiz zaten onun göreviyle tıpatıp aynı değil. O beni de taşıyordu, ben onu taşımıyorum ama. O benim derdimle 63 yıl yaşadı, ben benim çocuğumla 63 yıl yaşayacağım. Onun benim gibi milyarlarca çocuğu oldu, hepsini dert edindi. Ben bir aileyi düşüneceğim belki. Dolayısıyla benim yüküm ve onun yükü karşılaştırıldığında trilyonda bir bölü bir trilyon gibi bir şey çıkar ortaya. Hedef aynı olmasına rağmen. Ona Cebrail geldi, yardım etti. İşte geldi melekler, dedi ki şu iki dağı birbirine katalım mı? Dolayısıyla o sosyal yardım aldı. Lojistik yardım aldı diyemeyiz. Onun yüküyle benim yüküm veya herhangi bir liderin, herhangi bir vakıf başkanının yükünü karşılaştırdığımızda ortaya çok çetin bir fark giriyor. Buna rağmen yine iddia ediyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başarısı insani başarıdır. İnsani başarıdır. Yani insan emeğinin Allah Teala tarafından teyit edilmiş nusreti ile şekillendirilmiş görüntüsüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nusretini hak eden işler yaptığı için Allah ona yardım etmiştir. Ashab-ı kirama yardım etmiş. İntansurullâhe, siz Allah'a yardım ederseniz yansurkum, Allah size yardım eder. Ne demek? Ben Allah'a nasıl yardım ederim? İnsan olarak Allah adına yapılacak şeyleri yaparsanız Allah sizin elinizde bunu gerçekleştirir. Çalışmanın beşeri boyutu tamamlanmadan, 63 yıldaki o başarıdan söz ediyorum, beşeri boyutu tamamlanmadan Allah'tan yardım beklemek bir hastalıktır zaten. Hiçbir peygamberine Allah öyle yardım etmemiştir. Hiçbir peygamberine yardım etmemiştir. Osmanlı'ya da 21 yaşındayken Peygamberi Aleyhisselam'ın hayali olan İstanbul fethini gerçekleştirecek donanımı kafa olarak vermeseydi Sultan Murat çocuğuna, İstanbul'un fethi yardımını Allah Mehmet'e yapmayacaktı. Mehmet'e o yardımı niye yaptı Allah? Mehmet o nitelikte, o donanımda beşeri çapta hazırlandı. Bu hazırlanmada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 800 sene sonrasına tesadüf etti. 800 sene sonra, misal olarak İstanbul'u düşünüyoruz, mümin bir neslin kafasında burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayali vardı, burayı istiyordu diye bir şuur yerleşince, o olgunluk ortaya çıkınca Nusratullah geldi bu sefer ve İstanbul oldu oralar. Bugün biz 5 hafta siyer dersi alıyoruz. Da sonunda ah ashab-ı kiram, ah canım peygamberim, bıraktığınız dini bile koruyamadık, vay halimize bizim noktasına geliyorsak, herkes o siyer kitaplarını yakmalıdır, yırtıp yakmalıdır. Bizans'ı, Kisra'yı, Mısır firavunizmini ve benzeri bütün küfür sistemlerini, beşeriyetin tamamını bir kutuptan öbür kutuba kadar karşısına alıp 63 yılda, özelde de 23 senede dünya sisteminin yörüngesini olduğu gibi değiştiren bir peygamberin aleyhissalatu vesselam sireti okunduktan sonra ben yeterim bu dünya için diyecek bir ruh kazanılamıyorsa yanlış. Yanlış o zaman. Siret bilgisi bize tuzak oluyor. Tam aksine siret bu heyecanı verir. Elbette siret dersi başlayınca cep telefonuyla oynamaya başlayan bir talebe veya hoca, esneyen bir talebe veya hoca bu ruhu çıkaramazlar ki. Sen esneyerek ders yapıyorsun zaten. Eğer bir hoca Bedir'i anlatırken o arada tansiyonu yükseldiği için, nabız atışları yükseldiği için talebeleri 112'yi çağırıyorlar, hocamıza bir şey oldu diyorlarsa, Uhud'u anlatırken Hamza'ya saplanan hançer senin yüreğine saplanmış gibi yere yığılıyorsan, o ders 63 yılda dünyayı değiştirecek insan yetiştirir. Bunu yapamadığımız zaman ise siret dersi ile neuzübillah oyalanırız. İnşallah bu maddeleri konuşmaya devam edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.